multimedialny Toyota Smart Connect z czteroletnią darmową transmisją danych, systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie, a teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Marcin Romanowski doprowadzony do sądu, czeka na decyzję w sprawie ewentualnego tymczasowego aresztu. Zakaz podlewania i napełniania basenów, coraz więcej gmin wprowadza ograniczenia z powodu suszy. Kraków, podobnie jak Paryż, od dziś ma nocnego burmistrza. O co będzie dbał? Żeby nie było wrzasków pijackich, żeby nie było rozbierania się. W sądzie na warszawskim Mokotowie zapadnie decyzja dotycząca tymczasowego aresztu dla posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Polityk usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, do których miało dochodzić w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie argumenty za zamknięciem posła w areszcie ma prokuratura? To pytanie do naszego reportera Michała Jędrkowiaka. Dotyczą one matactwa. Prokuratura zapewnia, że ma dowody na ukrywanie przez Marcina Romanowskiego ważnych dla śledztwa materiałów i jest przekonana, że próbował wpływać na świadków. Polityk nadzorował fundusz jako wiceminister sprawiedliwości. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak podkreślił, że tymczasowe aresztowanie posła Romanowskiego jest niezbędne. Przede wszystkim z uwagi na zachodzącą w sprawie obawy matactwa. Innymi słowy, prokurator uznał, iż wyłącznie izolacja czasowa zapewni prawidłowy tok tego postępowania i uniemożliwi podejrzanemu w zasadzie dalsze bezprawne wpływanie na tok tego postępowania. Sąd zbada też, czy polityka chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tak twierdzi jego pełnomocnik. Prokuratura jest zdania, że nie, bo sprawa nie jest związana z pełnieniem przez niego tej funkcji. Marcinowi Romanowskiemu grozi do 15 lat więzienia. Michał Jędrkowiak, dziękuję za relację. Warszawscy policjanci przesłuchują mężczyznę, który przed południem wszedł z niebezpiecznymi przedmiotami do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To 44-letni obywatel Białorusi. Zachowywał się spokojnie, wyjaśnia Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. W jego torbie znajdowała się między innymi broń hukowa, pałka teleskopowa, kilka sztuk gazu pieprzowego oraz kilka noży. Wstępnie możemy powiedzieć, że posiadanie tych przedmiotów nie jest zabronione polskim prawem. Niemniej jednak te przedmioty zostaną sprawdzone. Mężczyzna chciał umówić się jako interesant na spotkanie. Z budynku ewakuowano 150 osób. Po 13 pracownicy wrócili do gmachu resortu. Z powodu suszy w ponad 30 gminach na Mazowszu obowiązuje zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów. Tak jest między innymi w gminie Świercze w powiecie Pułtuskim. Obliczono, że w upalne dni i weekendy pobór wody wzrasta ponad dwukrotnie. To zaś oznacza, że brakuje wody dla 600 mieszkańców, wyjaśnia wójt Adam Misiewicz. Pokazały nam się godzinowe deficyty wody, a szczególnie w weekendy w trzech miejscowościach. Kowalewice Bościańskie, Ostrzeniewo i Prusinowice. To są miejscowości najwyżej położone. To następuje tylko w określonych godzinach. To ten zakaz podlewania, napełniania nie jest całodobowy i całkowity. Zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku od 15 do 22 oraz w sobotę i niedzielę od 7 rano do 22. 85 milionów złotych z abonamentu RTV powinna przekazać rozgłośniom regionalnym publicznego radia i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale przewodniczący Rady Maciej Świrski tych pieniędzy nie przekazuje. O sytuacji regionalnych rozgłośni rozmawiali posłowie. Maciej Świrski łamie prawo, powiedziała Aleksandra Leo z Polski 2050. Przez to spółki borykają się z bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Dla wielu rozgłośni te pieniądze z abonamentów to aż 90% ich przychodów. Mamy do czynienia z bezprecedensową obstrukcją, dodaje redaktor naczelny, likwidator Radia Poznań Piotr Michalak. Tych pieniędzy, których nie otrzymujemy, brakuje nam na realizację programu, na wypłaty dla pracowników, na podstawowe świadczenia i obligacje, które każde z rozgłośni muszą płacić. No i bez tych pieniędzy nie możemy robić tego, co normalnie moglibyśmy robić w większej ilości, jeśli chodzi o program. Spółki publicznej radiofonii i telewizji funkcjonują dziś wyłącznie dzięki dotacji budżetowej zapewnianej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez tej kroplówki my już byśmy po prostu nie nadawali. Od maja prokuratura prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez szefa Krajowej Rady. Jest też wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Tej nocy w Krakowie urzędowanie rozpocznie burmistrz nocny. Będzie nim Jacek Jordan, który wygrał konkurs na to stanowisko. To wieloletni przewodnik turystyczny, zaangażowany również w działanie City Helpersów. Głównym zadaniem nocnego burmistrza będzie ochrona dziedzictwa kulturowego miasta, które jest narażone na akty wandalizmu. Szczególnie nocą, mówi Jacek Jordan. Moja cała działalność polegać będzie właśnie na tym, żeby uzmysłowić podmiotom gospodarczym, żeby nie było wrzasków pijackich, żeby nie było rozbierania się i żeby to jakoś wyglądało. Na podobnych zasadach nocny burmistrz urzęduje już w Paryżu, Amsterdamie i Berlinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz sport, Adam Malecki. Kylian Mbappé w Realu Madryt już oficjalnie podpisał 5-letni kontrakt i będzie grał na Santiago Bernabeu z numerem 9 na koszulce. Nieładnie zaglądać w portfele, no ale cóż, zajrzymy. Ma zarabiać 75 milionów euro netto w ramach całego kontraktu, 15 milionów euro na sezon, czyli ponad 1 milion euro na miesiąc. Będzie miał za co żyć. Dzisiaj Francuza na stadionie powitało 80 tysięcy kibiców. Ciężko powiedzieć, ilu kibiców chciałoby pomachać Garethowi Southgate'owi, gdyby pożegnanie zorganizowano na stadionie. Selekcjoner Anglii wybrał jednak social media, by ogłosić swoją decyzję o odejściu. Szefem reprezentacji był od 2016 roku. Dwukrotnie doprowadził Anglików do finału Mistrzostw Europy. Niedzielna porażka w finale w Berlinie z Hiszpanami musiała być dla Southgate'a potężnym ciosem, mówi były selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Engel. Kiedy dojdzie się do finału takiej imprezy, kiedy piłkarze, trenerzy, cały sztab włożyli niesamowicie wiele wysiłku, żeby rozegrać wcześniej te 6 meczów i teraz rozgrywać 7 mecz, kiedy te marzenia ich są tak wielkie, no bo wiadomo, że są o krok od spełnienia tych marzeń i w końcu to nie wyjdzie, to jest wielka porażka, to się strasznie odczuwa. Nie jest to łatwe dla trenera. On sobie zdaje sprawę, że musi też mocno odpocząć. Myślę, że jeszcze go zobaczymy, może w innej roli gdzieś w klubowej. No zobaczymy, jaki to będzie klub. A skoro o klubach, to w siatkówce polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zagra z drużynami z Niemiec, Francji i Bułgarii. Losowanie oceni drugi trener Jastrzębian, Bogdan Szczebak. W zeszłym roku byliśmy w Lüneburgu. Myślę, że jest to też dla nas takie déjà vu po 20 latach od zdobycia mistrzostwa Polski, kiedy 20 lat temu graliśmy z Lechem Sofia w grupie Ligi Mistrzów w sezonie 2004-2005. A jeżeli chodzi o Chamon, to ze względu na naszych Francuzów w drużynie będą też zadowoleni, że będą mogli grać przeciwko swojej drużynie ze swojego kraju. Do tego projekt Warszawa trafia na Berlin Recycling Volleys czy Volley Lublana, a Warta Zawiercie zmierzy się z Allianz Milano czy Belgami Znak Rozelare. A panie z Lidze Mistrzeń, siatkarki Developresu Rzeszów będą miały twardy orzech do zgryzienia, bo to włoski orzech i Moko Volley Conegliano, czyli obrończynie tytułu, które w składzie mają Polki, Joannę Wołosz i Martynę Łukasik. BKS Bostik Bielsko-Biała też ma w grupie Włoszki, Savin Nodel Bene Scandici, a jest też Allianz Stuttgart. Przypomnę, że dzisiaj swoje pierwsze spotkanie w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej zagra reprezentacja kobiet. Polki o 18.30 zmierzą się z Dominikaną. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 18.00. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całego kraju oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem dla większości Polski. Alert przed burzami wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla niemal całego kraju. Oczywiście potwornie gorąco, to Państwo czują, na zachodzie i północy od 25 do 30 stopni, ale na wschodzie na przykład nawet do 35 stopni. Chłodniej na zachodnim wybrzeżu około 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 17.09. Rozpieprzony, rozpieprzony, pochłonąłem plastikowe kości. otacza mnie. O, jakie w naszych oczach śpią demony. Przecież jesteśmy tacy młodzi, tacy młodzi. Ludzie nam tego nie wybaczą. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Słońce nie świeci już swą paszczą nad dachami miast. Nie wiem, czy ziemia nas kręciła wczoraj. Chmury jak panie fruwają nad blokami. O, jaka jesteś rozpieprzona. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. W programie Trzecim Polskiego Radia, a sprawa tych odszkodowań i luki w prawie, czyli szkód dla kierowców, wzbudziła Państwa emocje i na przykład usłyszeliśmy pewną radę. W sprawie dzików na drodze i takich saren jest możliwość wystąpienia o odszkodowanie. Każde miasto ma nadleśnictwo i do nadleśnictwa się trzeba zgłosić. Jeżeli nie ma znaków, że uwaga zwierzyna, a coś takiego wyskakuje, to można uzyskać odszkodowanie za dzika na przykład. Proszę sobie to zapamiętać, natomiast pojawił się też wątek rowerowy. Absolutnie się zgadzam, że wszyscy rowerzyści powinni ponosić koszty ubezpieczenia składki OC, bo są przecież sytuacje, kiedy rowerzyści wjeżdżają na przejście dla pieszych, gdzie nie ma wyznaczonego pasa i co wtedy? No i naturalnie też bym obciążył pieszych po zmianie przepisów, kiedy to pieszy zbliża się do przejścia i są sytuacje, że stoi kilkadziesiąt sekund i się zastanawia, czy przejść, czy nie, a nowy przepis nakazuje zatrzymać się kierowcy w momencie, kiedy już się zbliża. Pełna zgoda czy niepełna zgoda? 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki. A teraz ciąg dalszej historii, którą opowiedzieliśmy Państwu w reportażu kilka dni temu. Mowa była o sytuacjach, w których choroba odbiera samodzielność naszym bliskim, a my nie jesteśmy w stanie się nimi zaopiekować. Szukamy wtedy miejsca, które powinno im zapewnić bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę. I w reportażu, o którym wspomniałem, wysłuchali Państwo historii pani Agnieszki i jej mamy, która znalazła się w miejscu, w którym leżała głodna i zaniedbana. Na szczęście już nie przebywa w tym ośrodku, ale ośrodek funkcjonuje nadal. Wybór miejsca opieki dla niesamodzielnej starszej osoby to ogromne wyzwanie. Rodzina pani Agnieszki miała kilka dni, by znaleźć placówkę dla leżącej mamy po udarze. Swego wyboru pożałowali bardzo szybko. Zorientowaliśmy się, jak już przywieźliśmy mamę. Jak zobaczyliśmy tam, ja powiedziałam do Darka, ja nie mogę mamy tam zostawić. Mama nie była w stanie samodzielnie jeść. Mamę można było nakarmić. Ale jak mamę można było karmić, jeżeli tam są dwie osoby na zmianę? Mama po prostu leży brudna, w brudnym pampersie i coraz mniej siły. I ja zaczęłam desperacko szukać. W internecie można wszystko znaleźć, ale wiadomo, każdy się prezentuje jak najlepiej. Mama pani Agnieszki znalazła się w innym miejscu już po 3 tygodniach pobytu w feralnej placówce. A co z pozostałymi podopiecznymi? Dom spokojnej starości proroka Eliasza w Białymstoku nadal funkcjonuje. Część rodzin zabiera stamtąd swoich bliskich, ale nowych chętnych nie brakuje. W województwie podlaskim na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czeka się średnio pół roku. W takiej sytuacji rodziny są gotowe oddać bliskich gdziekolwiek. Kontrole Urzędu Wojewódzkiego nie wykazały większych uchybień w tym domu starości, ale powiedzmy sobie szczerze, większość kontroli była zapowiedziana. Trudno sobie wyobrazić też, że starsze, zależne osoby będą narzekać na warunki w obecności opiekunów. Specjalista opieki paliatywnej prowadzący wzorcowe hospicjum w Makówce na Podlasiu dr Paweł Grabowski podkreśla, że dziur w systemie opieki nad schorowanymi seniorami jest bardzo wiele. Oczywiście można to tłumaczyć tym, że te wszystkie miejsca są bardzo mocno niedofinansowane, że trzeba na czymś oszczędzić, żeby kosztowało to powiedzmy 3 czy 4 tysiące złotych, więc oszczędza się na personelu. Słyszałem o miejscach, gdzie na przykład na dyżur w kilkudziesięcioosobowym ośrodku zostaje jedna pielęgniarka, jedna opiekunka. Nie są w stanie każdego napoić, każdego nakarmić, każdego przewinąć. Druga rzecz, szefowie wielu takich ośrodków myślą bardziej w kategoriach menadżerów, a więc musi zgodzić się osobodzień, muszą zgodzić się wykonania, muszą zgadzać się procedury. Jeżeli menadżerowi zależy tylko na spięciu budżetu, to gdzieś gubi się ten pacjent. Rzecz, którą opowiedzieli mi kiedyś studenci medycyny. Na jednym z zajęć klinicznych asystent mówi do nas, nieważne co zrobicie pacjentowi, ważne co wpiszecie w papiery, żeby dupę uchronić. COVID bardzo mocno pokazał, moja znajoma pani pielęgniarka, kiedy zobaczyła panią salową odsuwającą szklankę wody pacjentowi, który chciał się napić. Nagle okazało się, że nie ma kontroli, nikt tego nie widzi, a ja mam taką władzę, że mogę nie dać ci się napić tej wody. Tego typu upokorzeń też ludzie doznają. Wiemy, że jest wiele takich miejsc, takich domów, gdzie nie można zobaczyć, w jakich warunkach będzie leżał ten człowiek. Osoby słyszą, zobaczcie sobie w internecie. Myślę, że taka jawność, czy te sale są czyste, jak ta pościel jest zmieniana, jest rzeczą podstawową. Niewystarczające finansowanie, zbyt mała liczba placówek w stosunku do potrzeb, brak pielęgniarek i słabo wynagradzani, przemęczeni opiekunowie medyczni. To problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. W Polsce do 2050 roku liczba seniorów 85+, wzrośnie 25-krotnie. I smutna refleksja na koniec. Gdyby urzędnicy zamknęli wszystkie placówki, w których opieka nie spełnia choćby kilku standardów, szybko mogłoby się okazać, że miejsc dla seniorów nie ma, a jeśli są, to horrendalnie drogie. Prawdą jest też, że wiele rodzin nie docieka, w jakich warunkach zostawili swoich bliskich, ciesząc się, że ciężaru opieki nad schorowaną starszą osobą nie muszą dźwigać na swoich barkach. Bardzo trudny temat, bardzo trudne i ciężkie problemy. Materiał przygotowała Dominika Dębska, autorka wspomnianego już reportażu Drugi Dom. Thinking about Teddy Swims, The Door. Historia bakterii coli, które przewidują wyniki meczów piłkarskich, państwa zachwyciła. Fascynująca historia związana z tymi bakteriami. Mam takie dwie refleksje, że albo po prostu przypadek, a to się zdarza, a druga, że jednak ciągle bardzo mało wiemy o świecie, który nas otacza. Być może. Bo świat jest piękny i fascynujący, proszę pana. A propos, pytanie mam do państwa, czy kąpią się państwo czasem w miejskich fontannach? Jeśli tak, to proszę posłuchać. Gronkowce, salmonella, bakterie kałowe. Służby sanitarne ostrzegają przed kąpielami w miejskich fontannach. Mogą być one bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mimo zakazów i apeli, wiele osób, szczególnie dzieci, ryzykuje i wchodzi do fontan, zwłaszcza podczas upałów. Dzieciaczki babę wchodzą, dorośli nie wchodzą wcale. Na pewno fajnie to wygląda, jak wszyscy dookoła się bawią. My nie, ale wiem, że dużo osób tu wchodzi wieczorami i duzi i mali. Oczywiście, że ochłoda, ale piękne są te fontanny. I takie aż chcą, żeby tam wejść. I pani weszła. Oczywiście, odporna jestem. Agnieszka Dados, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Woda wydaje się czysta, bo niektóre te instalacje są chlorowane, aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest woda, która krąży w systemie zamkniętym. No i nie ma co ukrywać. Często korzystają z tych fontann również zwierzęta, szczególnie ptaki, które zostawiają swoje odchody. I dużo w tej wodzie może być. Zarówno wirusy, bakterie, grzyby. Na pewno bakterie gronkowca, salmonella, pałeczki legionelli, bakterie kałowe. Konrad Czajka, lekarz medycyny rodzinnej w Sanitasie. Bakterie kałowe, salmonella, gronkowce. Czym zakażenie takimi patogenami może się skończyć? Od prozaicznych chorób, takich jak nieżyt żołądkowo-jelitowy, który może trwać kilka dni, ale też może prowadzić do pobytu w szpitalu, łącznie ze zgonem z powodu odwodnienia czy krwistej biegunki. Dodatkowo fontanny są idealnym miejscem do namnażania się bakterii legionella, która powoduje legionellozę, czyli chorobę płuc, która często kończy się niestety śmiertelnie. One nie są chronione w żaden sposób przed dostępem zwierząt, co wiąże się z możliwą obecnością pasożytów. A jak pasożyty, to wiadomo, problemy żołądkowe i litowe, ale też zespół larwy wędrującej. Biegunka, wymioty, gorączka, odwodnienie. Babcia zakazuje. A czemu babcia zakazuje? Zakaz kąpieli jest, babcia uczy przepisów. Więc tutaj przestrzegamy niby, ale troszeczkę przekraczamy. Bardziej dzieciaki, hop do fontanny. I tak, i koniecznie chcą wejść. Kilka dni i chciałbym się jeszcze popuszczać. A wolno do tej wody wchodzić, czy nie wolno? No, nie wolno, ale można kiedyś złamać zasady. Monika Głazik, biuro prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nie zmieniliśmy statusu naszej fontanny na kąpielisko miejskie, tak jak to jest od samego początku. Fontanna na Placu Litewskim, podobnie jak fontanna w Ogrodzie Saskim, czy też w Parku Ludowym, nie służy do kąpieli. Jest stosowny regulamin i tabliczki informujące. Na Bezstrasznie Miejska Miasta Lublin przypominamy o zakazie kąpieli. Te fontanny służą raczej do celów widowiskowych, a raczej proszę się nie myć, nie kąpać. Wejście z tego łatwo nie wolno. Kut Sylwia, naczelnik oddziału szkolno-profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin. No i właśnie, jak to jest, jeżeli chodzi o miejskie fontanny? Nie od dziś przynajmniej powinno być wiadomo, że kąpać się w nich nie wolno. Fontanna miejska nie jest kąpieliskiem. Możemy do niej wchodzić, możemy się ochłodzić, możemy w niej brodzić. Natomiast nie wolno się kąpać, a tym bardziej nie wolno się w niej myć. Oczywiście zwracają funkcjonariusze uwagę także na inne wykroczenia. Spożywanie alkoholu, osoby śpiące, osoby leżące. No i osoby, które nie przestrzegają takich przepisów, to na nich nakładany jest z reguły mandat od 20 do 500 zł. Później no, nigdy nie wiadomo, skąd ta choroba się wzięła, bo to zawsze jest jakiś tam odstęp czasowy od tego, kiedy pacjent trafia do nas. Ale na pewno część zachorowań, które mamy w lecie, ma swój początek właśnie w kąpielach w fontannie. I na końcu jeszcze było bardzo poważnie, a wcześniej, jak mówiła mała dziewczynka w materiale, można w końcu kiedyś złamać zasady. No właśnie nie można. A jak zaznaczają służby sanitarne i lekarze, niekiedy leczenie zakażeń wspomnianymi patogenami może być bardzo trudne. Wchodzenie do fontan może też wywołać reakcje alergiczne lub powodować grzybice. A straszył, to znaczy przestrzegał właściwie Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak.

z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2, odcinek między węzłem Krzesina a węzłem Poznań Wschód. W pobliżu miejscowości Tulce na 176 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa Trójka, odcinek Jelenia Góra, Szklarska Poręba. W Piechowicach na 478 km zderzyły się dwa auta osobowe. Tragicznie jedna osoba poniosła śmierć, w tym wypadku jedna osoba jest ranna, a Trójka została zablokowana. Wytyczono objazd trasami lokalnymi. Autostrada A4, odcinek Katowice-Opole między węzłem Kędzierzyn-Koźla a węzłem Krapkowice na 256 km. Kolejne zderzenie dwóch aut osobowych. Jezdnia w kierunku Wrocławia zablokowana. Dobra wiadomość, nie ma już utrudnień na S19. Na odcinku Niedrzwica Duża Wilkołaz w pobliżu miejscowości Obroki na 31 km. Nie ma także utrudnień na krajowej trasie numer 55 między Kwidzynem a Sztumem na 61 km. I dwa zdarzenia, których też już nie ma. Droga krajowa numer 73 między Kielcami a Buzkiem Zdrój w Celinach na 39 km. I również na 43 km drogi 73. Zwalone drzewa w tych dwóch miejscach blokowały trasę. Służbom udało się konary zdjąć z drogi i trasę odblokować. Jeszcze droga numer 92, odcinek Warszawa-Błonie w Ożarowie Mazowieckim na 464 km. Auto osobowe uderzyło w latarnię. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Jestem w pokoju bez okien i nie widzę, jak jest na zewnątrz, ale wiem, czytam, że gorąco. Jest 17.30, a temperatura niewiele spada. Zresztą dziś w centrum noc będzie tropikalna, a nazywa się ją tak, kiedy temperatura nie schodzi poniżej 20 stopni. A dziś w Polsce na zachodzie i północy od 25 do 23, do 30 stopni. Na wschodzie już od tego gorąca trochę się miesza przed oczami. Na wschodzie nawet do 35 stopni i tylko na wybrzeżu około 22 stopni, czyli nadal bardzo gorąco, mimo że jesteśmy coraz bliżej godzin wieczornych. 17.33, w tej pół godzinie jeszcze Puls Trójki, czyli rozmowy polityczne. MGMT, Electric Feel. Za 23 minuty, godzina 18. Państwo reagują na fontanny i zadają pytania. Może ktoś będzie zorientowany, bo jeśli jest tyle bakterii namnożone w samej wodzie, a te fontanny jednak siłą rzeczy, jako że fontanna, no, wydzielają mnóstwo kropelek, mgiełki takiej, którą wdychamy wszyscy dookoła, to czy to też jest groźne, czy nie? 2 2 7 3, czekamy na odpowiedź w takim razie, a tymczasem już za chwilę Puls Trójki. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz. Roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych. Ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. O tej porze zwykle bardzo politycznie, dziś trochę mniej, tak zdecydował Paweł Turski. Puls Trójki. Dzień dobry. Czy ja zdecydowałem? Nie wiem do końca. No tutaj praca redakcyjna jednak w RE przy Myśliwieckiej 357. O nadziei dzisiaj będzie, ale właśnie nie wiemy kogo nadziei. Czy tych, którzy marzą o własnym lokum, czy o nadziei deweloperów i tych, którzy już posiadają mieszkania na zysk. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o dumnym tytule o kredycie mieszkaniowym. Hashtag na start. Modne są ostatnio te hasztagi. Bez hasztagów obędzie się na szczęście przy przedstawianiu gości. Izabela Miks-Kożuchowska, ekspertka rynku nieruchomości Wilea. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Ignacy Murawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, zastępca redaktora naczelnego tego dziennika. Dzień dobry również. Dzień dobry. No właśnie, ministerstwo opublikowało już taki zaktualizowany zarys ustawy. Wiemy, że te limity pójdą w dół. Czyli co do zasady, kolejny bezpiecznik został włączony dla, no, takiej standardowej rodziny, która planuje mieć dzieci, to będzie będzie 11 tysięcy złotych i później inne kryteria, trochę podobne do złotówki za złotówkę. Jak państwo się zapatrują w ogóle na ten kredyt? Bo wychodzi na to, że mimo krytyki i lewicy, jednak polityka się pojawia i innych środowisk wchodzących w skład koalicji 15 października, to gdzieś z Polskie Stronnictwo Ludowe z ministrem Paszykiem oraz Koalicja Obywatelska brną do tego, aby ten kredyt uruchomić. Taka pierwsza data to jest 15 stycznia przyszłego roku. Izabela Koszuchowska. No zgadza się, jest to kolejne narzędzie pobudzające popyt, a nie podaż mieszkań, więc niestety no jest jakieś ryzyko wzrostu tych cen, natomiast jest ono trochę mniej groźne, mniej istotne niż w przypadku tego kredytu, który był poprzednio 2%. Teraz jest to 0, ale jest tam dużo takich właśnie, tak jak pan to powiedział, stoperów, które mają temu zapobiec. Czyli wychodzi na to, że ten kredyt jest bezpieczniejszy dla państwa, dla tych, którzy płacą podatników, bo nie oszukujmy się, ci, którzy z tego kredytu nie skorzystają, będą, kolokwialnie mówiąc, łożyć na innych, którzy będą mieć prawo do kredytu 0%, czyli ten kredyt jest bezpieczny i słuszny, czy może jednak powinniśmy patrzeć niczym lewica na ten projekt i głosować przeciw, bo takie są założenia lewicy, przynajmniej przed głosowaniem, Ignacy Moracki. Program niewątpliwie prowadzi do podniesienia cen nieruchomości i to widać było w zeszłym roku, kiedy ceny nieruchomości w Polsce rosły, podczas gdy w większości krajów europejskich spadały, mimo że sytuacja makroekonomiczna w Polsce wcale nie była lepsza niż średnio w Unii Europejskiej. Więc jeden efekt znamy, to jest wzrost cen nieruchomości. Natomiast duża zagadka jest taka i to wydaje mi się jest pytanie, może nawet kluczowe, na które nie ma odpowiedzi, czy dzięki temu programowi rośnie odsetek ludzi, którzy mają własne mieszkanie. I na to pytanie jest odpowiedzieć znacznie trudniej. Gdyby działo się tak, że program prowadzi do wzrostu cen nieruchomości, ale mimo wszystko więcej ludzi może mieć mieszkanie, to moim zdaniem jego wprowadzenie mogłoby być uzasadnione. Ale ja nie widziałem danych, które by to pokazywały. My ostatnio opublikowaliśmy taką analizę w Pulsie Biznesu, w której pokazywaliśmy, jak analogiczne programy działały w innych krajach, pokazując też metodologię badania tego typu zjawisk, bo to jest bardzo ciekawe. Nie jest łatwo wcale zbadać, jak dopłaty kredytowe wpływają na rynek. I wniosek z tej analizy był taki, że w wielu przypadkach programy dopłat do kredytów prowadzą głównie do wzrostu cen nieruchomości, a raczej nie prowadzą do wzrostu odsetka ludzi, którzy mają własne mieszkanie. Takie są generalnie doświadczenia z wielu krajów. I teraz ja nie wiem, jak to wygląda w Polsce, więc nie jestem w stanie z ogromnym przekonaniem powiedzieć, że ustawę należy przyjąć lub odrzucić. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy odsetek ludzi, którzy mogą mieć własne mieszkanie, rośnie, czy nie. Gdyby rósł, gdyby mimo wszystko więcej osób mogło sobie pozwolić na własne M, to ja byłbym za tym, żeby mimo wszystko te kredyty wspierać. Pamiętajmy jedną rzecz. Współczesny rynek funkcjonuje tak, że nie może się odbyć bez finansowania kredytowego. Mamy wysokie stopy procentowe. Ja bym szczerze mówiąc wolał, żeby bank centralny obniżył stopy procentowe i żeby rynek nieruchomości mógł już funkcjonować na starych zasadach, a bez tylko dopłat. Tylko bank centralny mówi, że tych stóp nie obniży w najbliższym roku. No moim zdaniem to jest błąd. Ja rozumiem, są różne opinie na rynku, ja uważam, że to jest błąd. Wracając do tego wątku, czy coraz więcej osób stać na mieszkanie, to ja słyszę takie głosy w swoim środowisku, jestem osobą dość młodą, że coraz więcej osób przez ten kredyt, przez te wzrosty cen nie stać wręcz na mieszkanie, więc tak się zastanówmy wspólnie. Czyli zgodnie co by poprawiło? Z tym, co mówiłem, że tak, tak było w innych krajach. No, kto tak, korzysta? Deweloperzy. To, właśnie, deweloperzy, właściciele. Jeżeli korzystają deweloperzy, to jaka jest teraz sytuacja na rynku nieruchomości? Tutaj patrzę na panią Izabelę Kożuchowską, bo ja ostatnio biegałem, opowiadałem o tym na kolegium, dlatego mówiłem też, że to jest wspólna decyzja, że ten temat się pojawia dzisiaj na antenie Trójki. Po takim rejonie Pragi Południe na Kamionku, gdzie no, trwała budowa bardzo taka wzmożona, szczególnie gdy pojawił się kredyt 2%, tam kończą te bloki, no ale przy jednej z inwestycji już się pojawił harmonogram 2080, który zaświecił mi lampkę w głowie, że coś chyba jest nie tak, bo deweloper to zbytnio nie chce mieszkań w systemie harmonogramu 2080 sprzedawać. Czyli ta sytuacja jest teraz trudna dla deweloperów na tym rynku, czy może ona jest też trudna dla kupujących? Jaka jest ta sytuacja na rynku? Zawsze przed wprowadzeniem tego typu programu regionów kupujący się wstrzymują, tak? Czekają na ostateczny projekt ustawy, chcą zobaczyć, z jakich dopłat będą mogli korzystać. Oczywiście jest to część rynku i teraz widać też pewien przestój. Jest dużo mniej transakcji niż było w zeszłym roku, niż było 2 lata temu, więc to też powoduje, że tego popytu nie ma i myślę, że zastymuluje ten popyt większy ten program. On jest tutaj trochę inny niż ten 2%, który spowodował taki wielki wzrost, o czym pan Ignacy mówił, ponieważ on jest rozłożony w czasie, limitowany, te dopłaty są do dużo mniejszych kwot niż tak jak to było w przypadku kredytu 2%, który spowodował gwałtowny wzrost tych cen. To było niesamowite, jak z dnia na dzień mieszkanie, które kosztowało 650 tysięcy, za chwilę kosztowało prawie 800, czyli pod limit, który był dostępny w tym kredycie 2%. Tutaj jednak jest inna sytuacja. Po pierwsze, to nie jest kredyt 0% dla każdego, tylko dla osób, które mają gospodarstwo pięcioosobowe lub więcej. No tam już limitu nie będzie w ramach nowych ustaleń, tak? Tak, jest tak naprawdę dla singli to jest 1,5%, więc to już nie jest ten kredyt 0%. Więc on jest trochę inaczej skonstruowany. Jest też rozłożony na kwartały, na kilka lat. Ma być limit wniosków, w związku z czym, jeżeli limit wniosków się skończy, no to w tym momencie będzie wstrzymywane składanie wniosków. W związku z czym no jest szansa, że ten wzrost będzie mniejszy. On już po prostu wcześniej nastąpił. No zobaczymy. Ja sama jestem ciekawa, jaki będzie finalny projekt, jaki będzie finalny kształt tej ustawy. Ja słyszałem takie głosy, że dotowanie kredytów, pomaganie w nabyciu kredytów to jest najtańszy pomysł i działanie, które pomaga obywatelom nabyć nieruchomości, bo z drugiej strony słyszymy ciągle o budownictwie socjalnym, o mieszkaniach na wynajem. Może w tę stronę powinniśmy iść? Może w tę stronę lewicy, Ignacy Morawski? Już pani Iza mówi zdecydowanie. Zdecydowanie tak. A jakie zdanie ma pan Ignacy? No, ja powiem tak, temat jest bardzo złożony i trudny. Nie ma takiego prostego rozwiązania. Generalnie na pewno problemem w Polsce i w ogóle w większości krajów rozwiniętych są wysokie ceny. Przez problem dostępności mieszkań jest obecny w Polsce, bardziej niż na Zachodzie, ale w zachodnich krajach też. No przecież o dopłatach do kupna własnego mieszkania też się w Stanach Zjednoczonych mówi, w Wielkiej Brytanii. Wszędzie jest problem wysokich cen mieszkań. Dlaczego? Bo w systemie, w którym mieszkania finansuje kredyt, w naturalny sposób ceny mieszkania są traktowane jako aktywa i wyceniane jako aktywa finansowe. Tak? I to w pewien naturalny sposób sprawia, że ich ceny są bardzo wysokie w stosunku do dochodów, szczególnie w świecie niskich stóp procentowych, jakim żyliśmy przez 20 lat. Więc jeżeli chcemy sprawić, żeby mieszkania były bardzo dostępne, pewnie musielibyśmy prowadzić szereg różnych zmian, które byłyby trudne politycznie. Na przykład, powiem jeden przykład. Prawdopodobnie należałoby znacznie zwiększyć opodatkowanie inwestycji w mieszkania, tak? Czyli opodatkowanie dla tych osób prywatnych, które kupują mieszkania ustawa po to, żeby je komuś wynająć. Przepadła. Czyli mówimy o katastrze? Bo oni pewnie musieliby wtedy część tych mieszkań wrzucić na rynek, bo ta inwestycja byłaby nieopłacalna, co podniosłoby podaż mieszkań dla ludzi, którzy chcą mieć te mieszkania. Oczywiście lewica dużo mówi o budownictwie socjalnym, mieszkaniach na wynajem, ale prawda jest też taka, że w Polsce ludzie chcą mieć swoje mieszkanie. Tak? Znaczy polityka publiczna musi być też w jakiś sposób dostosowana do preferencji ludności. I wydaje mi się, że w Polsce preferencja jest taka, żeby nabywać własne mieszkanie. I w związku z tym w jakiś sposób powinniśmy sprzyjać wzrostowi podaży mieszkań i jednocześnie ograniczeniu popytu do tych grup ludności, które chcą mieć mieszkanie, aby w nim mieszkać, a nie żeby je komuś wynajmować, tak? Więc wydaje mi się, i teraz tak, gdyby, załóżmy, że ja mówię o jednym z wielu elementów, tak? Czyli opodatkowaniu inwestycji mieszkaniowych. Jest to politycznie bardzo trudne generalnie, dlatego bo wiele osób takich powiedzmy średnio zamożnych ma mieszkania na wynajem, tak? To też jest część klasy średniej, to jest też część osób, które głosowały na obecną koalicję rządzącą. Więc wydaje mi się, że tego typu rozwiązania też nie będą łatwe. W pewnym momencie Ministerstwo Finansów zasugerowało, że prowadzi pracę nad zwiększeniem opodatkowania najmu, ale bardzo szybko się z tej informacji wycofali. Tak widać, jak wrażliwy politycznie jest to temat. No zgadza się, nikt się nie odważył. A co z uwolnieniem gruntów? No bo to też mogłoby spowodować wzrost no, ilości budowanych mieszkań. Czyli żeby na przykład samorządy zaczęły próbować wchodzić w jakieś spółki z deweloperami, tak jak robią to prywatni inwestorzy, prywatni właściciele działek, którzy nie decydują się, boją się budować sami, nie mają tego know-how i dogadują się z deweloperami, a w rozliczeniu dostają mieszkania czy domy, jeżeli to są osiedla domków, po cenach budowy, a nie po cenach komercyjnych z marżą dewelopera. No, państwo też, samorządy mogłyby tak robić, żeby faktycznie ten zasób mieszkaniowy rósł. No, były takie próby, Mieszkanie Plus, ono się nie powiodło, ale tam były próby budowy samodzielnej, bez To jest taka sfera marzeń, troszeczkę wylecieliśmy, ale wracając na ten grunt, który mamy, nie wiemy, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy nie. Ja jestem młodą osobą, powiedzmy, że już mam wkład własny. Co mam robić? Bo widzę, że są spadki cen po tym szaleńczym biegu, sprincie, gdzie to już ponad 20 tysięcy za metr w Warszawie można zapłacić w takich lepszych dzielnicach czy w nowszym budownictwie. I ja już nie wiem, mam czekać na ten kredyt, czy może to jest właśnie teraz ten moment, bo za chwilę znowu zostanie uruchomiony kredyt 0%, czy w przypadku singli 1,5% i znowu ceny pójdą w górę, a na mieszkanie jak mnie nie było stać, tak jeszcze bardziej mnie nie będzie stać. Warto teraz kupować, czy to już czarna magia i w zależności od tego, czy mam dach nad głową, w dobrym miejscu wynajmuję i jakoś mogę przeczekać, no ale czekać też mogę zawsze. No ja może powiem niepopularną rzecz, ale ja uważam, że no są pewne cykle koniunkturalne i warto poczekać na tańsze ceny. My mamy najem bardzo ograniczony w stosunku do krajów europejskich, gdzie prawie 30% ludzi wynajmuje mieszkania, domy. W Polsce to jest niecałe 5%. Takie analizy czytałam, więc to jest naprawdę olbrzymia dysproporcja. To jest to, co pan powiedział, że my lubimy, chcemy mieć własność, no ale jeżeli kogoś nie stać, no to to jest rozwiązanie bez tej pętli kredytowej, bez zobowiązania. Młodzi ludzie zaczynają to doceniać, zaczynają to rozumieć i chcą być bardziej elastyczni, więc ja bym jednak gdzieś tutaj szła w takie programy bardziej związane z budownictwem pod ten tani wynajem socjalny. No ale to mam kupować teraz to mieszkanie, czy nie? Ja bym poczekała, ale... Nie, ja nie będę udzielał rad inwestycyjnych ex cathedra do wszystkich ludzi jednocześnie, no dlatego że każdy ma bardzo różną sytuację finansową. Znaczy nie ma rady inwestycyjnej, którą można udzielić to jest rada inwestycyjna, którą można udzielić wszystkim jednocześnie. Nie ma. Dlatego ja nie chciałbym takich rad udzielać. Na pewno w tym momencie rzeczywiście najem nie musi być najgorszą opcją, tak? Bo kredyt jest generalnie drogi. Stopy procentowe są wysokie, a wydaje się, że stopy procentowe spadną. Tak, ja się zgadzam z panem, że nie ma jednej rady, ale tu pan redaktor zapytał o siebie jako młodą osobę, która tutaj dałem taki przykład. Tak. I ja porównuję zawsze, jaka jest stopa zwrotu z wynajmu nieruchomości versus, nie wiem, inne instrumenty bezpieczne inwestycyjne, typu obligacje. No i tutaj się nagle okazuje, że dzisiaj w Warszawie można, no te stopy zwrotu są zdecydowanie gorsze niż inne instrumenty, więc pytanie, czy jednak ten najem w tym momencie się nie opłaca bardziej. Co więcej, jest jeszcze drugi czynnik, który trzeba brać pod uwagę, czyli czy te ceny, jest większa szansa, że będą rosły, czy większa szansa, że będą spadały. Ten program oczywiście zaburzy naturalne działania rynku, niewidzialną rękę rynku, natomiast, no mówię, on nie jest tak agresywny jak ten poprzedni, więc myślę, że trzeba patrzeć na to w ten sposób. Pan Ignacy się zastanawia, drapie w brodę, no to jaki werdykt? Nie, bo rzeczywiście dobre jest pytanie, bo ja rozumiem, że pytanie sprowadza się do tego, czy może się powtórzyć taka fala wzrostu cen, jaka miała miejsce w ostatnich kilku latach, prawda? Wydaje się, że pewnie nie. Nie tak duża. Więc jeżeli ktoś chce kupić dziś mieszkanie, bo uważa, że to mieszkanie będzie o 50% droższe za 2 lata czy za 3 lata, no to chyba tak nie będzie. Czyli jak nie inwestujemy, to można rozważyć, szczególnie, że na rynku nie ma tak wielu mieszkań, jeżeli już znajdziemy to, w którym byśmy chcieli żyć 30 czy 40 lat, czy nawet do śmierci, spadzając kredyt do śmierci, bo są takie memy, to może warto się zastanowić. Kończymy Puls Trójki. Izabela Miks-Kożuchowska, ekspertka rynku nieruchomości w Wilea, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Ignacy Murawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, również dziękuję. Dziękuję bardzo. A nad kupnem mieszkania zastanawiał się Paweł Turski. Paweł, mówi ci, kup to mieszkanie. Problem z głowy. Domówkę chcesz się wkręcić po prostu, Wojtek. Ja cię znam. Liczę na to. Tak, tylko wiesz, to tam wtedy trzeba coś przynieść porządnego. Dam radę. Trzymam za słowo. We were young and in love. Those were different times. Break the side of your truck in the drive-thru line. Might as well laugh it off. That was how we survived. Through the eye of the storm.